نفق الصلب على شيء لا يقتضي وجوده، وحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق، فبعد تسليمه انما يتم اذا كان تلك المفهومات وجوديه كالشعر والممكن، واما اذا كانت سلبيه كلا شريك الباري ولا اجتماع نقيضين فلا مساغ لذلك فيه، فلا جواب الا بتخصيص الدعوى بغير نقائص تلك المفهومات. هذا عرض بمحب الله بهاري بداو برفترا دوام جواب النقل قوي دشك قويانا تفصيل دا خبر دا چمکتا یو جواب دشك قويانا وشو خلیکن مطل سے آ جواب رد پو عربا ما یکون نقیز المتصوین انسارا نن دا ادھر مکتا شك قويانا بل جواب متأخرین کرائے گئے دا آغا جواب کو وما قیلہ سرر نکل گئی خوبیا پدا من رد کو فبا دا تسلیمی ہی سارا اور دا جواب دا متأخرین بینا دا پواقزیان مخترع آمن یعنی جنہ دا واقزیان جنہ کریے دو چا مجبان طالبت المحمول دا پا من در بینا دا خوبی دے جواب دے کولینا و مختا یو آتم ہیدی خبر از این نشین کے آتم ہیدی خبر دا شاستر کے دا آغا جاتم ہیدی خبر بیان دے اکسامی نہیں تزیر ہے نویا تزیا مجبا اللہ تزیا صالبا بسیتا بلا تزیا مجبا صالبت المحمول بلا تزیا مجبا معدلت المحمول صلی بابا کی تعداد میں نہیں کی ہوئی کہ تاکہ نفی بے مفرد بے مفرد نہیں یعنی آخر تسل پر نسبت داخل ہوئی آئیو مفرد یہ کہ بل مفرد نہ نفی اکڑائی لکا زیدن لیسا بے قائم اس دن بھی کہ دا لیسا دا خر تسل دا نفی دا قیام یہ نفی اکڑائی لئی دے زیدنا خریفہ نسبت پر داخل دے دا قیام نسبت کی ختم کرائی لئی دے زیدنا او مجبہ صالبت المحمول داتا میں نہیں کی ہوئی چی آغا خرق سلطو نسبت در دخیل وی نسبت یا نسی کرائی وی خوبیتا نسبت منتیا ٹوٹلی بیا موجودا در ثابت کرائی وی دا طول مفرد چی دا محمول دا دا خرق لنسا دا نسبت دا مجموعہ بیا در ورد نہیں بیا در ثابت کرائی موجودا دا مجبا صالبت محمول دا لائی کی جی خودلتا دا جوارا دیتا ہوئی فدا کہ دا جوارا دیتا ہی منالا بدیدو لیکن مثال سلمی جی زیدن زید هو ليس هو بقائل اذا كذا ذلك قد تسلب فدا كان في شهر ذكرت فنسبت دار نسبت الى شيء كذا خذ يدا النفي دار نسبت من بيان لا سرى غير مفرد طول ذلك اعوام ربك بركات موجودة في سبيتي بدل رب الدين سيقولي محمود يونس دا يرى ذلك المكيشي دا بدل ربك بركات الى سبيتك دعا ذكرهولي زید هو ليس هو بقائل دا ليس خرط سلو فلغ نسبت دا داخل دا دارا نتیا کرائی دائی دیا دارا خرط سلو سرانی نسبت منتیا چی دا تعلق دا مفرد سرانی دا سورو دا آوال ربط تا اعتبار دارا موجود دا سبیت چی دا دا مجبا صالبت المحمول یا بلا مجبا معدلال مجبا معدلال دا دا دا خرط سلو یعنی مفرد نجوزی بیادا مجموعہ جلا نسبت نہیں کیا نسل شوا ہے داخل تصور دے موزولہ دے محمول اللہ تری جو جو بیادا مجموعہ دے ورہ دے پر اعتبار سر موزولہ دے ثابت شی زید نبی لور دائی زید لیسا دے قائم انتمانا زید لا قائم زید نبی لور دائی ویدہ کہ تمہاں کے فرق فرق داری ہوتا چاوال دے طریقے پر کی تیر مجموعہ سارے بطل محمول فارق ناو چھ پسالے بابا کی تاکہ رابط یو او په دغه کې راځي نه زکه چې یو راځي نو نه دی شو او دغه راځي په برکات دی ورته ځي او په سره بابا ستا کې یو فرق دار او په سره بابا ستا کې نه دی یو مفرد شي او په جواب سره بابا په خپل په حیات کې نه دی یو نسبت چې دغه مجمع سره او دغه ځکه مختلف ثابت کی او د مجھے د سره بابا محمول او محضرت محمول بیا فرق دار چرا طالب المحمول کے نبی دے نسبت بھی وہ دیو دے لگے مفرد نہ رہی جوز نہیں اور پا مجبا معدلت المحمول کے تاکر تسلم جوز کر دے رہی دے محمول نہ نسبت دیتا مضبط کے فتی یوں نسبت کی نسبت رہا رہا بے دای پر کې رسوله ای چې دا نه باید جواب هو یو د تفصیل ځای کې نو جواب موچی نو عرضه د مشغله به عالی پدار برابر کرا نقل دې دویم جواب کو د مختشه کې قریانا لپاره به رد کړل تفصیل د خبره دا چې مختشه جواب وشه د شکه قریانا خو ماته سره ورځ ته په اروپا ما یقول سره بیا بل جواب بیان د شکه قریانا متأخرین کړای دا مثلا ان کل کای کو او مقوله سره خو بیا رد کو په بعد تسلیم یې سره او دا جواب متأخرین نه بیان په واقع زیات مخترعه ارادت کې زیات زونه جوړ کړی وو چا به یې مجبا سره غتل محموله این دو جواب رو کمانا نمستا مستاول و تمیدی خبر از این نشیر گیا چا بیان دی اقسام ریکن زید آیا چیوات زیادو سلبا بسیتا برا مجبا سالبت المحمول برا مجبا معجولت المحمول سلبا بسیتا دادر لیکی جی چا خطر سلب نوی چا چن کر غلائی پاس درا نکی دی اومو خرد دی بل نشیری یعنی محمول دی موزول نکی دی لکا زید اللیسا دی قائم مجبا سالبت المحمول دادر یعنی شاغل كاتب خرب الصلب لوني فاضل نثبت نتي شوي محمول نشوز دن نثبت نتي شوي بيارا نثبت منتيا نثبت منتيا دي ولا خرب الصلب شغل يوصل سراب يا جورست مفرد دار لصديق يومكتا وموجودة خذوا بدرة بيت ببركة مثال لك أقول سلام لي زيد هو ليس هو بخير من ذاك دوارة تقولي فدان إذا ليس ببركة دا دوارة بيت نتي شوي یا دا نسبت منفیه سره دی هغه ورسته مدخول دا له ثابت شه اول موجوده په ربط یې په زمین اول پر دې کې اول سره او مجبان عجلت المحمول دا ته یعنی چې پاکه دا خرپسل جوز دا محمول نه جلس بلایو نسبت نهی کنه چې شوه دی بلکه عربیت دا غاست نسبت دی دیگه تو واجه دا محمول منفیه مقتا موجوده در ثابت شه لکه زید نه قیمه نه زید نه نمی نور دار فرق بیت میں انتدا سالبا با سزا کے رہبیت یو مجھوڑا سالبا تل محمول کے رہبیت ہیں دعا بل پر انتدا فاتح آگا نبی رو مفرد شیئی پدار کے نبی دے نسبت و مجھوڑا معجرہ تل محمول کے رہے فارق دا چھ سالب مجھوڑا سالبا تل محمول کے نبی دے نسبت ہی جوز نہیں دے اگر وہ مفرد محمول نا و مجھوڑا معجرہ تل محمول کے نبی دے نسبت نہیں بلکہ جوز دو محمول نا دے اگر نبی مفرد ربیتیو بھی کیا دا پر دزی کرنے نا خدا ہویا چھ پدا کرنے ربیتیو بھی پس مجبا سارے وقت میں خودتا رہتا ہی دواری این جدہ کرنے بعدا دے جواب تفصیل خاصل دے جواب دا ہے متاخرین طرفا چھ میر پا پارین جواب دے نو چاہ ویتا رہے میر پا پارین پا تفارقہ کے زمین و نکیزان تا رہے خوئی جسی تفصیل داست کرنے شاہدر کے دامر تک اپنے کی طرح کو چیز واقع لیا ہے متصریان پتہ کس کے مساوات بھی مدا خبر امیر غم انی چیز واقع لیا ہے چیز متصریان لیکن مثل تو مثلا شاعر وقلا ممکن ہے وقلا کلو شاعر ممکن کلو ممکن ہے شاعر مدا کس کے مساوات بھی خوبر پر ایج میری نی چیز مساوات تو مطلب ہے تصادق کے کولی او تصادق و کلی یہ لاز میں مجھے دے کلیه تا واقعا در ادوه مجیبه کلیه مراده دو دلیل دا یه که مصواب مطلب دا یه تصاده که کلی خود تصاده که کلیه رجعا مجیبه کلیه دا ندو ای تصاده که کلیه رجعا دا مجیبه ساله بطول محمول تا دی مجیبه کلیه ساله بطول محمول تا دی و دو دو دا خده کنی ندیدی یه مطلب دا رو دی چه شای و ممکن چه نکی زیر رو ره خلا شای را ممکنه مجھے دے رجعہ و مجھے دے کلیے سارے بطل محمول تاری رداس میں دے جو رہا کئی کلو ہو جو رہا ہوئی عربت عربت ہے جاتے ہو بسے کلو لا شئی ہوا لیسا ہوا لیسا ممکن لا تکہ خوبی عورت سن بلیسا خراب دانگا کلو لا شئی ہوا دعوان ربط شا دس رہا ہے اثبات وشی لیسا ہوا داور سے لا ممکن کہ میں لام اربع تک لیسا میں گرے جوڑا تھا لیسا دو ممکن کلو لا شئی ہو گیا ہوا مختبر کار لیسا ہوا شاہ ہو سالبا جو میں جوڑا ہویا سالبا کو چکے ہیں کوئی ساورا سے لیسا نہ ہونے غانا روئے سے دے ممکن نہ روئے سے دو دوارا لیسا کرے سنے دے کنے کرے سنے کلو لا شئی ہوا لیسا ہوا لیسا ہوا دو ممکن کلو لا شئی ہوا اس سے نہیں سر ممکن ہے کہ یہ بدلے سے سر نسبت ہوتی ہے یا سر بطل محمول شوا خود تو خبر نسبت ربو سے کلو لا شئی ہوا دفعہ آگا نسبت ہی جدی شئی ليس هو اس كلام دي غير ممكن خب ياخد الانسي اولى على معذورة طرفين كلا خد هو ليس شيء ليس هو ليس بممكن طب هو ليس بممكن عند البطاعة المرأة كله لا شيء هو ليس هو ليس هو بممكن ليس هو نورس هذا ليس بممكن نورس هو كذا سرقة كذا سرقة ما أعرف يدور هو كذا جيني كل لا شيء هو ليس هو ليس بممكن نورس ليس على ممكن كلام ولا هذا ما ليس لا تجلكو كل لا شيء ليس هو ليس بلا ممكن يويا ما تتصرف قال ليس خوان مدرجة يزوم ولا ليس خل بلا ممكن يويا كل لا شيء هو ليس هو بلا ممكن يا ليس بممكن انا دوري او يا دوري چه مجبار طالب المحموله تكذاد وجود الموضوع نكون چه تكذاد وجود الموضوع نكون اذا ده ترى امجبا محصله المحموله زمان چه كل جميع تجري چه كل لا انسان ناتقل يا دين قال چه كل لا شيء ممكن ده ترى زمان ده كذا تكذاد وجود الموضوع شيء مثل تغيرش فنقيز المتفريان نقيز المتفريان متفريان هي المجبا صالبة المحمول به وإلا كمجباط الله صالبة المحمول روح نشي وإلا كمجباط الله صالبة المحمول روح نشي يا مجبا جزا محصرات نشي أخذ شيء لا أصالبا جزا صالبة المحمول روح صالبا جزا نفتفارك في صدك تطريقات دينا كذاني يفسدك يعني سلباج الزياء سالبة المحمول لي سلباج الزياء إذا سلباج الزياء سالبة المحمول المصف بعض لا شيء ليس هو بعض إن كأولا بالمدين إذا بعض لا إنسان ليس بلا نعتك نطلع وداسي إذا بعض لا شيء أقول كل لا شيء فإذا بعض لا شيء بعض لا شيء هو ليس هو بلا ممكن او دا فلتاج الزيار صالبة المحمول كي جدا يجدا تكذات وجود موزوكو شجدا تكذات وجود موزوكو إسا مجبات إلا مخصران سر لازم أشوا شي بعض لا شيء ممكن بعض لا شيء ممكن على سر لازم أشوا شي دا كذيار غير فيانا دا مستدكو أخذ المتقصريين بدون الآخر وهذا هو صحيح شو كان شو ودان دا جاوبو دا متخرین ورا چکیم تمهیدی خبر اسواق تمهیدی خبر اپو ازداد کرا انشاءالا اسواق ترتیب خوب ازداد کرا خو جواب یعنی پداس تا یکا من ندایا شمیش چی لکیم امر دا خبر اکنیو چا عینان که مساوات لی نتیزان که مساوات لی آغا خبر اگا غاستو چا عینان که مساوات لی نستان دا عینان لکا شال او ممکن چی نیم از که مساوات لی نتیزان که مساوات لی خو مخت مزیری چی نتیزان که چی مساوات لی ایده دا دام اطوالا چی تصادر کو کلی تصادر کو کلی رنگا مجیبی کلی تا شیعن چی دو مجیبی کلی و صدقی وی خدور از ازداد چی آئی چی عینان که چی مساوات لی دام اطوالا چی تصادر کو کلی وی تصادر کو کلی رنگا مجیبی کلی تا نلو مجیبات کلی اصالی باتون محمولا نو چی مجیبات کلی اصالی باتون محمول شی نو سی دا شیعن رو ممکن کنید که چی نتیزان رو بس اللہ شیعن ممکنو اما مجیبات کلی اصالی باتون محمول اندار جو رشی کلی لا شیعن ليس لا هو تكون مبرش كل لا شيء هو ليس هو بلا ممكن يا ليس ممكن او جدا تكذا وجود الموضوع نفو شنو هو جدا ترى مجبار جدا مخطرة مجبار جدا مخطرة ده هو ولا زما فيلا ده مسلط واخد المتصني بدون الآخر دار ده مسلا زما خويسة شدا ده مسلا زما أخرى سلا بعد جدا سلا بعد المخلوق مسلا زما مؤاخذة ورشي أو كم ورشي بعض لا شيء هو ليس هو بلا ممكن او دار ابو مجيب تكذاد وجود موزوكو چه دار ابو او دار اصر ادوما لازم او دار خبر ادوما لكي تفرقا بس تكريز دول مطل ولا قوي فنقيد او متصرياني لك شيء او دي ممكن لكي سرع لا شيء ولا ممكن متصرياني و ايلا كفتك قلي ولا مال يعني مجيبات ويا صلبة المحمول والنمال فتفارق في ستك تفرقا وشي قصدك اصر بعض ازياء صلبة المحمول وشي چه بعض لا شيء هو ليس هو بلا ممكن وتكذب وجود الموضوع كو لو كان ترى مجبات اذا مخسر على الزمن هذا فيلزم ان يكون جسدك اخذ المتقصدين بدون الاخر ما اعتراف ليس كذلك وهذا خلص اذا دوله كسر وما هذا جواب كلا جيل جيني شيء ما صدق صلبه صدق الصلاه ده صلبه ولا مرات صلبه المحمول على شيء هو شيء ما شيء ما مرات الموضوع صدق الصلبه طيب وشيء منه یعنی چې موضوع ته ثابت کې لکه مش تصور زید ليس هو زید هو ليس هو بقائم نزول در اولا سلب نمه سلب داده در ثابت که در موضوع تا در ثابت که بخشی تا در ثابت که سلب در سلب که سلبت المحمول لد عرشان که ورشبنی چه موضوع دو لایکن دا تکزانو که وجود دو وجود دو موضوع چه تکزانو که دو وجود دو موضوع نکتا غنه که زیدی پر صورت که کم شرط بید چی که مصابات تا اومانی نا که مصابات اومانی کم شرط بید چی مجباتون یا سلبتون و دا تکزان وجود دو موضوع چه مجبات جز خود به فکر آدم نسبت میده یا وصل بعضی از سالباتون محمول نو احیانا در بدل وقتی او چکل در نتیجه این که مجبات کنی از سالباتون محمول نو مانه دیاره فاتا سالباتون یا وزنه رشی سالبات از سالباتون محمول چه در نیست صرف آره تصدق گئی عرف آره تصدق که خونه کیز رو والی وانا کیز چوته سالبات از سالباتون محمول نو احیانا در بدل وقتی چه کلا دا مجباتو دیا سالبت المحمول تکزا دا وجود موضوع نکو چه دا تکزا دا وجود موضوع نکو چه نکیز یوشی انکیز وجود موضوع کنی کنو فاقی نکیز دا خود کنی چه دا تکزا دا وجود موضوع نکو دا مجباتو دیا سالبت المحمول چه دا وجود موضوع نکو چه نکیز دیا ری آده کنی کنو واسو کو انکیز دیا سالباتو دیا سالبت المحمول نو احلیل پدر وقت رکو تصادو که داره پاره تصادو که چه طلبات جزیر سالبت المحمول روح للا یا سر به مور مسلزم ده تفارق ده عینان للا چه مجبار جزیر مخصالت المحمول وازه که شفاقا وجود تکزا موضوع کرلا وازه که رفت تصادو که تکزا ده وجود موضوع کرلا نو احلیل پدر وقت که چه دار مجبار سالبت المحمول تکزا ده وجود موضوع نکو چه دار نشی سابه که نو رو پاره تصادو که چه سلباز از سلبت المحمول چه وجود موضوع تقضا کو یستل زمو تفارقا وکا چه اول مجباز از تقضا به وجود موضوع کو وازو امر از مال از مال خوش فیل زمو سید کو اخذ المتصویه بدون الاخر موحیل از پدر وقتی چه اول امر از مال روغلا اول امر از مکی بادو رفع تصدق چه سلباز از سلبت المحمول یستل زمو دور مسلزم رو تفارق جون ملازم را چه مجباز از محصلت المحمول دبره پاستر یې د جواب وکړ غالي وو دبره ځینې سره شی په لکړه دا یو چې نامه نه خاص شي څه کړه فبعد تسلیمه نو دا بعد تسلیمه کې نه سره د شوال کې دا معنا نه چې دا کومه مجيبه د سلامت المحمول چې دا غالي نه کې زیر په ویل کې صدقه وا چې کل لا شی هو الیس هو بلا ممکن چې دا ته تقدر وجود مو سره کو دا نه معنا چې کو بلکې کوی اته کله چې په تاسو سره کته دا محمول ورته دا څه نه نه ده او ثبوت شو ورشي تر افاره د ثبوت چې اشاره ثبوت مي اشاره چوپتا یې موږ بدلو موضوع د تفرقې چې صدق ده طلب ورته د اول ده طلب محمول على شيء الموضوع تا لا يستند شو ولا ته ته یو موضوع خوري د تفرقې نه خوري اول پردا باندې نه که زه مختلفه ده على تاسو خو ورته تاسو کار فعلا کله باندې سره چې نه کو یا زه یې چې دا ټول جواب کو پا اگر مال مدد جاری که چه عینان مثبتوی لکه شای او ممکن او نکیزان که خطنتی روشی لا شای لا ممکن پدا که او دلیسا نکی بیاره موزی خو کتا پا عینانی رو تزور کر چه پا عینان که آوان نخل پسل بو زد عینان درا لا شای لا ممکن رو تبنا عینان ایتی لا شی و دلا ممکن نکیزان رو چطوی شای بو لا شی و دلا ممکن نکیزان رو چطوی اس پرشن میں اونچے رکھتا سالے بطل محول را جوڑا کا نہیں سا اونچے مرکے رو بریئی سا سر دے بطر جوڑا رہا اسی کر جوڑا وائشو کل روشا مطنع لائن تا وطر کی کر رو بس سے سر دے بطر جوڑا رہا چھو روڑی خدمت کے کشتانا نو دا تولا جواب کو پر صورت پر جائشی چھ دا عینان کے خلق سلب نہیں رکا شاید ممکن او پنا کزان کے لیے سلام ہوں گی لا شاید ممکن ولا کل کتا سما دا وا چھ عینان کے آوال لخر پسل بولا کرا شاید یا دل دل سا ویتر رہا ہے سر دے مثالی میں رہا جاؤ لا شريك البري لا استمعنا بدرجه ان جعلاني وبوس شريك البري استمعنا كده من ربوسي فاكو سر كده مجيبا سالبة المحمول جلاله فاكو لا مولا جلاله كده مجيبه كله كده مولا كده كده اتراز رمضا بارد فبارا تظلمي ورسر من النوار دي معنا خورسر من النوار انما يتم تام تردي الى جوان اذا كان سيد المفهومات شميد على قوس مفهومات الى تم مجيبا كل سالبة المحمول فنا كذلك جلاله شاو جديد خرق السلسل لك لك شاي ممكن كشاي ممكن نو غزایر ممکن کو مجدا کرے تو محمود جڑش و ما اذا كان سلبيه تولد مفهومات شمرا عينان سلبي كلا شريك الولي وقت لا يسمع ولا تزين وسلام لم كده مشرك الولي ما يسمع لك كده فلا مساغا جنجيش مشتا لذلك يجد الجواب فيه وده فقول لك ده اعتراف كبام من الوخدي لك شو قلت بسلمة المفهوم دي جريشي فلا جواب سلا يتبار سوال غبالا سوال قد فقيا نورشا چشو کو اپنا رس پئی جو ہوگا شتو ہے جنے مانا نر متاخری نے کہا جنب پستر یہ سارا جو ہوگا کتا ہوئے جنے مانے آخری نہیں ہو سکی دائی رس جو ہوگی ہوگا چھتا تو وکی چھتا گا خبر ہوگا تو چھ فتح فارا کی کسی نیرو چاہتا رجی تھی نکی زانتا چھ فتح فارا کا تفرقہ ہوئی جیدہ نکی زانت پسدہ کی نو آکی ما جزیہ شو طالبا جزیہ رس مستر محضولہ تو طرح پر بازو لا انسان لیسا بلا شو چلانا تکنے زلانا کی کسو تو برسا بتاو کانا کا ورطا بسر لگنی اتفا ورطا بسر لگنی کسی نے جائے در موضوع موجود ہے لا انسان موجود ہے کنے موجود لا انسان موجود ہے مخلوق ہے لا انسان خمانی شو چلا انسان موجود دائی بیایی سی چلا نا تک بسر لگنی ہے نا تو ورطا بسر لگنی کانا کانا کرتا بسر اتفا دینا کسی نے لگنی ورمان زمان سر اتفا بسر شو کنا او تو چا پڑی اطراف کرا ہوتا جو مجھے خواست نو تو ملے نو خواست چی دلے میں مفروبات شملا ہوتا ہوتا لی چی در شای ممکن جرا ہوتا بیا لا شایلا ممکن زلا ممکن گره رسی کاو او ممکن گره رسی کاو تو میدیو چه تفاید را کزنی دارو چی تو کداس نیدی تو میدیو چه پتاک نیدی شاید جنب موت شما لیو نرو بری جو آغا شاید دار چه فتفارا که کزنی نا کزان تارا چی کاو سر باز جزیا معذولا تو طرف تشو باز اولا انسان لیسا بلا خود اللہ نا تک زلو رسی که نتکو خاما خبر تا بتایی گنی ارتفاد نا کزنی نیدی نمیتی داقا دو اولا زمار اولا چه فیل زمستد کو اخدر متصویین بدون الاخر او داقو بطلارو سیو مساوات خاما خمان وكتبه اتفاق لك ده وجهد لك مفهومات شمالية لك زور الأرق بقى تنكيس كده شهر أبل زي كده بغورا فلا جاوة جواب للسائرة الإسلامية إلا بتخصيص نقائص دعوة مدر فخذ كولا لدعوية بغير نقائص تلك المفهومات بغير نقائص لدى المفهومات شزار نقائص دي مفهومات كنزا جشو المفهومات الشمالية فنورا نقائص كنزا جشو لدى نظام المفهومات اللي جشو شدا عام ندى إلا تك مفهوم كده يا رب شهد لك فانا كذين كو مساوات بي كمساوات ونغا جدا نقصانات جديد فتش وقتا مفهومات شاملا بايدا يا مفهومات شاملا مين شعام يولك عشاي باك الوجه ويغا فانا كذين كو مساوات بي شهد لك فانا كذين كو مساوات بي يجب أن هذا خوز هذا الجزاء كده مخلا فشار دي شي خدا فالي بيها كايداد من تك كمش كي تخصيص نوقف وكواعد ما يغا فانخو عام دي ویچ خو تخصیص میں لکھا کہ وکا چھ قواعد دا پن عام دی ہو پا انداز دا تکت بشری گی چھ تبرا تکات ہوئی دا سنا چھ تی تکات نوی تو عام کئی ہمی دا تکات ہو چھ دا گا نکائل دا مفہومات وجودی تا اندر شامل کر چھ کیم وجودی دی وجودی چکتی لا انسان وجودی دائی لا نتکا لا انسان وجودی دائی بایی سید کا آدمی دائی لا انسان موجود دائی کرنے گوجود بیشک بات موچ رشتی لانا تکو دا موچی دیر آئے میرشی راستی برا زیر بلا دو نا قائل در اگر مفهومات تا میرش بری بستو چا موچی دیر او لا شای کو آدمی دے لا موجود دو آدمی دی پا آدمی بنی میر واسنا رسی دمرا مستقات رستا چا قیدہ دا فعاما کی چا موچی دیر آگر واری آدمی تا آگر واری خوچا خیر کندی او بل جاو برای کلائی بل جاو برسا جاو کلائی چدا زدا جواب پیدا کرتاونا زدا جواب دینا کو چدا مکتا خبر از منو چدا پتا بارا کی کدا میں نتی جان کر جو او دا طلبا جو جمع دور تو طرف ہیں او دا جو مولا جمع خما خما سرا لے جو چدا مجبا جو جمع خسلا دو چے کدا پتا لا شے دا لا شے کلا ممکن دے لے کہ ممکن دے خما خما سرا تا جی کہ ممکن دے سبب دے کہ اتفاق دے جو جی دا جو نہیں جائے گا کلو خوبات شمرات نہیں ہو جائے گا اسی ویدہ نہیں جائے گا اسی سے تو تک جزیا غیر بکی دے دا یعنی کہ دعا عیلان نہیں ایرے پنا کزان کو کہ زیاد دینی خو غیر بکی کہ زیاد بکی نہیں غیر بکی غیر بکی دا دا لے کیجی چھے محمول موضوع تا اولے لے لے سابتا ہے چھے موضوع تے پچا بنے سابتا کری ہے نہیں چھے سے پر دے موضوع پچا سابتا کری ہے نہیں موضوع تے پچا سابتا کری ہے نہیں لیکن انسان موضوع دو ناتے کے محمول لائے ناتے کو انسان تا اولے لے سابتا ہے چھے انسان پچا سابتا کری ہے انسان پچا سابتا کری ہے زید بکر عمر دا وصف عنوانی ہے علیف نور سین ادا دا وصف عنوانی ہے چھے دا وصف عنوانی ہے پچا سابتا کری چھے سے پہلے دائی سا دیکھ بارا لائے نہیں پچا بندی رضا مرا محمول لگر سابتا ہو دا تا کہ زیادہ تھی ہے خدا سے دیکھ عام ہے کہ حقیقت سابتا کی بھی لے کہ قرضنی سابتا کی بھی لے چې دا ومنله نو دا ټول د خپل لاشنه بعض لاشنه ليس بلا ممکن دا ليس بلا ممکن دا محمود په طریقه د سلبو زو د لاشنه ته وګوره ورته ته وایو چې یو د ځای په چا ته دکې او چې یو په چا ته دکې دا موضوع موجوده فقط موجوده او دا موجوده ورته په دغه کې څنګه ځو نو خامخا ممکن نه ده نو دا جواب اصل جواب نه په دا جواب پوه شوي بس زي ده.